79वां सर्ग। प्रबोध द्वारा स्वप्न के बाद के समान ऋषियों तथा देवताओं के समूह के सहित विधाता के निर्वाण का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तपोलोक पर्यंत जब समूचा प्रदेश प्रलयकालीन एक महासागर के जल में डूब गया, तब सत्यलोक के निकट आकाश में स्थित मैंने अपनी दृष्टि ऐसी फेंकी जैसे प्रातःकाल में सूर्य देव अपनी प्रभा फेंकते हैं। एक इतने में मैंने प्राणादि उपासनाओं के द्वारा सालोक्यादि मुक्ति को प्राप्त हुए तथा ब्रह्मा जी के साथ विदेह कैवल्य प्राप्त करने की इच्छा कर रहे जीवन मुक्त परिवार के दो सहित ब्रह्मा जी को पर्वत से विनिर्मित हुए सा देखा। दो वहां ओम इस विषय में सुनिए क्या कहा है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पद्म। पेज 337। सर्ग 79। श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2057। मैंने अधिकारी देवों तथा भावितात्मा मुनियों के समूह को देखा। हे श्री रामचंद्र जी, उस समूह के भीतर मैंने शुक, बृहस्पति, इंद्र, कुबेर, यम, सोम, वरुण और अग्नि को देखा तथा इनके अतिरिक्त वहां मैंने और भी अनेक देवताओं और ऋषियों को देखा। इतना ही नहीं, सुनिए, वहां देव, गंधर्व, सिद्ध और साध्यों के नायक भी उपस्थित थे। मैंने उन्हें भी देखा। हे श्री रामचंद्र जी, पद्मासन लगाकर बैठे हुए चित्रलिखित जैसे ध्यान में परायण वे सबके सब निर्जीव के समान वहां स्थित थे। तीन पांच वर्टिकल बार उसके बाद की घटना बतलाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, तदंतर उसी स्थान पर वे प्रलय के 12 सूर्य भी आए और पद्मासन लगाकर वे भी सब भूत तुरंत उन्हीं की तरह बैठ गए। जिस तरह ये देवता और ऋषि बैठे हुए थे, 6 वर्टिकल बार इसके बाद मुहूर्त मात्र में मैंने सामने ब्रह्मा जी को ऐसे देखा जैसे सोकर उठा हुआ पुरुष स्वप्न में देखे गए पदार्थों को अपने सम्मुख उपस्थित देखता है। कहने का तात्पर्य यह कि जागृतवस्था में स्वाप्निक पदार्थों का जैसे बाध होकर केवल आत्ममात्र परिशेष रह जाता है, वैसे ही मैंने ब्रह्मा जी को आत्ममात्र परिशेष ही देखा। वही विधाता का विदेह कैवल्य है। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार पूर्वोक्त विधाता के पारिवारिक लोगों में भी ऐसा ही कैवल्य हुआ। यह कहते हैं, ब्रह्मा जी के परिवार के जितने लोग थे उन सबको भी मैंने अपने सामने तत्वज्ञानियों की ज्ञान से बाधित पूर्व वासना की तरह बिल्कुल ऐसे नहीं देखा जैसे सोकर उठता हुआ पुरुष स्वप्न काल में देखे गए नगर को अपने सामने उपस्थित नहीं देखता। वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, ब्रह्मा जी के चरम साक्षात्कार के समय सबके विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाने से उन ब्रह्मादेव का वह सारा ब्रह्मांड जो उनके संकल्प से सिद्ध था शून्य अरण्य की नाई ऐसे हो गया जैसे पृथ्वी में किसी भयंकर आकस्मिक नाश के हेतु से विध्वस्त हुआ नगर। वर्टिकल बार 9 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, ऋषि मुनि देव सिद्ध तथा विद्याधर आदि वे सभी वैसे ही उस समय शून्य रूप हो गए क्योंकि वे सब वहां से कहीं भी अन्यत्र नहीं गए। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार नामरूप से शून्य भाव को प्राप्त होने पर भी स्वरूप से तो वे सबके सब निर्वाण रूप से ही स्थित थे। यह महाराज वशिष्ठ जी अपने अनुभव से दिखलाते हैं। इसके बाद आकाश में स्थित मैंने ध्यान से जाना कि वे सभी लोग तो ब्रह्मा जी के समान ही नामरूप का परित्याग कर निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। 11 वासनाकल्पित रूप का नाश हो जाने से वही उनकी वास्तव स्वरूप की प्राप्ति है इस आशय से कहते हैं। वासना के विलीन हो जाने पर वे अदर्शन को प्राप्त होकर अपने विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप में ऐसे आ जैसे प्रबुद्ध जागे प्राणियों के स्वप्नकाल के लोक वर्टिकल बार वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार गए, उसी का पुनः उत्पादन करते हैं। पेज 338 2058 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक हे श्री राम जी, चिदाकाश रूप यह शरीर वासना के कारण ही स्पष्ट भासित हो रहा है। वासना के अभाव में तो ऐसे नहीं भासता, जैसे कि बोधवान प्राणी को यानी जागे हुए जीव को स्वप्न नहीं भासता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे स्वप्न में आकाशगामी यह शरीर दिखता है किंतु जागृत काल में नहीं दिखता, वैसे ही वासना रहने पर ही यह शरीर दिखता है। तत्वज्ञान होने पर जब प्राणी की वासना बिल्कुल शांत हो जाती है तब कुछ भी नहीं दिखता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार स्वप्न से उठने पर जागृत काल में एकमात्र स्वाप्निक भौतिक पदार्थों का बाध होता है, लेकिन तत्वज्ञान होने पर तो आधिभौतिक आदि तीनों शरीर का बाध होता है, इतना विशेष है। इस आशय से कहते हैं जागृत काल में भी वासना का सर्वथा नाश हो जाने से न तो आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर भासता है और न आधिभौतिक शरीर ही दिखता है, अर्थात वासना न रहने से वे दोनों नहीं भासते। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, इस विषय में स्वप्न का अनुभव ही दृष्टांत रूप से लक्षित है। यह वृद्ध से लेकर एक बच्चे तक सबको अनुभूत है, श्रुति सिद्ध है तथा पुराणादि में प्रतिपादित है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस तरह अपने तथा दूसरों के अनुभव से सिद्ध स्वप्न के बाद का जो अपलाप करता है यानी स्वप्नादि संपूर्ण दृश्य प्रपंच को सत्य स्वरूप स्वीकार करता है, उसको तत्वज्ञानोपदेश देने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, वह प्रबोध के योग्य है ही नहीं। यह कहते हैं हे श्री रामचंद्र जी, जो षट स्वयं अपने को तथा दूसरों के अनुभव को भी स्वीकार नहीं करता, अर्थात अपने तथा दूसरों के अनुभव से सिद्ध स्वप्न के बाद का अपलाप करता है, वह त्याज्य है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि मिथ्या सुप्त पुरुष को यानी सचमुच न सोए हुए पुरुष को भला कौन उठा सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार फिर भी इस विषय में स्वप्न का दृष्टांत तो उचित नहीं है, क्योंकि यह जो वर्तमान शरीर है इसमें पिता आदि का शरीर कारण है, परंतु स्वप्न शरीर तो ऐसा नहीं है। स्वप्न शरीर के अत्यंत असद्रूप होने से यह विषम दृष्टांत है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी को नास्तिक कहलाने के लिए तैयार रहना होगा। कहते हैं यह इस शरीर का कारण पिता आदि का शरीर है, इसलिए यह दिखाई देता है, किंतु स्वाप्निक शरीर का कारण तो पिता आदि का शरीर नहीं है, इसलिए वह नहीं दिखाई देता। यदि कोई यह शंका करे तो उसकी यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि तब तो उसके मत से इस पार्थिव शरीर से रहित प्राणी का, जो यज्ञादि के द्वारा स्वर्गीय शरीर प्राप्त करने वाले हैं, उनका परलोक भी नहीं है। ऐसी दशा में हमें उसको नास्तिक कहने में तनिक भी संकोच न होगा। 18.1.1 पिता आदि का शरीर जिस देह का कारण है उस देह को भी सर्वथा असद्रूप मानने पर तो दो देखिए यह श्रुति तस्य त्रय अवस्थास्त्रय स्वप्ना है। पेज 339 सर्ग 79 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सूक्ष्म श्रीर समष्टिरूप हिरण्यगर्भ को भी असद्रूप होने में कोई अड़चन न होगी और उस दशा में उनकी सर्गादि अर्थ क्रिया भी मिथ्या ही सिद्ध होगी। यह कहते हैं 2059 एक हे श्री रामचंद्र जी, इस रीति से यदि यह सब असद्रूप होता तो पूर्व सृष्टि के प्रलय के अंत में सब शरीरों का सर्वथा क्षय होने पर इस सृष्टि के आदि काल में शरीर हेतुक शरीर न रहने से यह सृष्टि भी न होती, और यह सृष्टि सबकी आँखों के सामने सर्वदा विद्यमान है ही, इसलिए यह सृष्टि नहीं है। यह कोई कहने का साहस नहीं कर सकता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पृथ्वी आदि पंचभूतों के सावयव होने से विभागों का अवसान हो जाने पर संयोग का विनाश ध्रुव है। अथ अवयव विभाग स्वरूप इस जगत का जब विनाश अवश्यंभावी है, तब इस दशा में यह जगत कभी इस अविच्छिन्न प्रवाह से विपरीत नहीं है। यह जैमिनीय मत अप्रतिष्ठित है, संगत है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यहाँ पर प्रसंगवश चार्वाक मत का भी खंडन करने के लिए अनुवाद करते हैं। पृथ्वी आदि जो चार भूत हैं, वे ही चार प्रकार के देहाकार से तथा घट पट आदि के आकार से सम्मिलित होकर जगत नाम से कहे जाते हैं। पृथ्वी आदि भूत स्वरूप होने के कारण उस जगत का कभी नाश नहीं होता। जब ये चारों भूत एक जगह मिल जाते हैं, तब ज्ञान तथा इच्छा आदि गुणों वाला इन चारों के धर्मों का समुदाय रूप एक शरीर तैयार हो जाता है, जिसमें हाथ पैर आदि अनेक अवयव विद्यमान रहते हैं, और वह शरीर भी उस हाथ पैर आदि अनेक अवयवों की नाना प्रकार की रचनाओं के कारण मनुष्य पशु पक्षी आदि अनेक जाति का हो जाता है। तथापि इन चारों भूतों के मध्य में किसी भी एक भूत में ज्ञप्ति नहीं दिखाई देती, तथापि जिन द्रव्यों से मदिरा तैयार की जाती है उन्हें पीसकर जल तथा नमक के साथ एकत्र मिला दिए जाने पर उन एकत्र मिले हुए द्रव्यों में जैसे काल्पाकादि द्वारा मदशक्ति रूप एक विलक्षण गुण आविर्भूत हो जाता है, उसी तरह देहाकार में परिणत हुए पृथ्वी आदि इन चारों भूतों में ज्ञप्ति रूप गुण आविर्भूत हो जाता है। इसलिए ज्ञप्ति तथा इच्छा आदि गुणों से संपन्न यह शरीर ही आत्मा है। भाई चार्वाक, यदि यह तुम कहते हो तो इसका उत्तर सुन लो। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 21 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तब तो संपूर्ण वस्तुओं का संशय बतलाने वाले 4-18 पुराण महाभारत आदि इतिहास ऐहिक और पारलौकिक आत्मा के हित और अहित तथा धर्म और अधर्म के प्रतिपादक मनु आदि स्मृति एवं सदाचार आदि ये सबके सब व्यर्थ हो जाएंगे। 22 यदि यह कहो कि हम देहात्मवादी चार्वाकों के मत में उन वेदादि शास्त्रों की व्यर्थता और अप्रामाण्य इष्ट ही है, वे सबके सब अप्रमाण हो जाएं, इसमें हमारी हानि क्या है? तो इस पर हमारा यह कहना है कि हे महामते चार्वाक, निर्दोष उन वेद पुराण आदि शास्त्रों का शून्य इस अर्थात तुम्हारे कहने के अनुसार तो 4 अर्थात नित्य नैमित्तिक प्राकृत और वैज्ञानिक ये जो चार तरह के प्रलय होते हैं उन्हें बतलाने वाले सी जो शिष्ट सम्मत हैं। पेज 340 आय 2060 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ अर्थ में अप्रमाण्य हो जाने पर इस वंध्या स्त्री ने 100 लड़के पैदा किए इस वाक्य के समान भोगलंपट्टा लोभ द्वेषादि हजारों दोषों से तुष्ट तुम्हारा वाक्य भी क्या प्रमाण होगा? हमें तो उसकी संभावना भी दुर्लभ है। 23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तुम्हारे कथन को लोक में विद्वान लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बिना कारण और प्रयोजन के सृष्टि आदि का संभव न होने से तुम्हारे मत के अनुसार तो जगत का उच्छेद प्रसंग अनिवार्य होगा। किंतु देहात्मवाद में क्या सभी अवयव ही आत्मा है या अवयवी ही? प्रथम पक्ष में तो यह दोष आता है कि अनेक चेतनों में सर्वदा एकमत्य न होने से वैमत्य के कारण देह का सभी अवयव उन्मथन करने लग जाएंगे। अब रह गया दूसरा पक्ष, उस पक्ष में यह दोष आता है कि हाथ आदि किसी एक अवयव के कट जाने पर अवयवी का नाश हो जाने से जीवन का ही अभाव हो जाएगा, इत्यादि और भी हजारों दोष हैं ही, यह सब अलग रहे। हे चार्वाक, इस मेरे कथन से कायाकार में परिणत भूत संघात में मदशक्ति की नाई ज्ञप्तिगुण पैदा हो जाता है। यह जो तुमने कहा है उसका भी उत्तर हो गया, और भी तुम अपने मत में मेरा यह एक दूसरा दूषण सुन लो। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 24, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। यदि ऐसा मान लिया जाए कि जैसे मदशक्ति तीन आत्मक द्रव्य में मदशक्ति विद्यमान रहती है, वैसे ही भूत संधात में जो कि ज्ञान स्वभाव है ज्ञान गुण रहता है, तब तो गुणी देह का नाश हो जाने पर गुण का भी अवश्य नाश हो जाने से दूसरे देशों में मरे हुए जीव देह के नष्ट हो जाने पर अपने देश में पिशाचादि का शरीर धरकर कैसे चले आते हैं, तथा दूसरों के शरीरों में प्रविष्ट होकर अपने पूर्वजन्म के आत्मियों को पहचानकर उनके साथ बातचीत आदि कैसे करते हैं, अर्थात प्रदेशांतरों में मरे हुए व्यक्तियों की पिशाच आदि देहता जो लोक में प्रसिद्ध हैं, वह सिद्ध न होगी। 25 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। यह पिशाचादि की कल्पना भी भ्रांति ही है, क्योंकि पिशाचों को हमने अपनी आँखों के सामने उपस्थित हुए आज तक नहीं देखा, और हमारे मत में प्रत्यक्ष के सिवा और कोई दूसरा प्रमाण है ही नहीं, प्रत्यक्षातिरिक्त दूसरे प्रमाण की संभावना ही नहीं है, क्योंकि सैकड़ों बार पार्थिवत्व और लोहलेख्यात्वादी का सहचार ग्रह होने पर भी वज्रमणि आदि में व्यभिचार देखा गया है। उत्पातादि अन्य समय में गाय के पेट से गधे की उत्पत्ति भी देखी गई है, तथा देवतादि की प्रतिमाओं से भी बिना अग्नि के भी धूम्र उठते देखा गया है, तथा सर्वत्र लिंगों में देशांतर और कालांतर में व्यभिचार शंका का निवारण नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके अनुमान प्रमाण का तो बिल्कुल योग नहीं है। सादृश्य के विषय में यत्किंचित या पूर्णयो विकल्प होने से उपमान प्रमाण का योग नहीं बैठता, इसी तरह अर्थापत्ति और अनुपलब्धि भी प्रमाण नहीं हो सकते। पिशाचग्रस्त पुरुष का पिशाचवाद व्यवहार भी जब तक देह विद्यमान रहता है तभी तक दिखता है, उसके मरण के बाद नहीं, इसलिए उस देह को ही सान्निपातिक भ्रांति की तरह मैं पिशाचग्रस्त हूँ, यह व्यर्थ की भ्रांति है। यदि यह सब तुम कहो तो तुम्हारा यह सब कहना व्यर्थ ही है, क्योंकि क प्रलय धर्माधर्म एवं आत्मतत्वरूप अर्थ में पेज 341 सर्ग 79 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2061। एक तुम्हारी ही बातों से इन सब का खंडन हो जाता है। इसमें प्रबल कारण यह है, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त यदि सभी अप्रमाण हैं तो फिर चार्वाक का वाक्य भी प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी प्रत्यक्ष के अतिरिक्त है। चूंकि अनुमान प्रमाण को तुम मानते नहीं हो, इसलिए युक्ति से तुम अपने मत का तो कदापि समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमान रूप होने से वे युक्तियां भी प्रमाण नहीं हो सकी। दृष्टांत तो तुम दे ही नहीं सकते, क्योंकि सादृश्य के उपमानगम्य होने से वह तुम्हारे मत से प्रमाण के बाहर है। स्वपक्ष में अनुकूल और परपक्ष में प्रतिकूल तर्क भी तुम नहीं उपस्थित कर सकते, क्योंकि तर्क के अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति घटित होने के कारण उसे तुम स्वीकार नहीं कर सकते। आपत्ति और व्यतिरेक ये दोनों अनुपत्ति और अनुपलब्धि के अधीन रहते हैं, इसलिए यदि इनका तुम स्वीकार करते हो तो तुम्हें अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को प्रमाण रूप से स्वीकार अनिवार्य होगा। अथ ये जो छह प्रमाण हैं, वे सबके सब सत्य हैं, यह तुम चार्वाकों को मानना ही पड़ेगा। 26 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। ठीक है, ऐसा ही सही, इससे आपको क्या लाभ है, यह कहते हैं। इस तरह यदि तुम शब्द का प्रामाण्य मान लेते हो तो फिर निर्दोष श्रुति को तुम्हें प्रमाण मानने में कोई आपत्ति न होगी। जब श्रुति प्रमाण है तब परलोक स्वर्ग नरक आदि सब सत है, इत्याकारक श्रुतिजन्य संवित भी क्यों न सत्यता को यानी प्रामाण्य को प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य यह कि यदि अन्य के बोध के लिए शब्द प्रमाण है, तो फिर परलोक, स्वर्ग, नरक तथा उनके प्रतिपादक श्रुति, स्मृति आदि शब्द भी क्यों न सत्य प्रमाण होंगे, क्योंकि जितने ज्ञान हैं, उनमें स्वतः प्रामाण्य है। इसमें तो किसी को भी विवाद नहीं है। हाँ, यह बात दूसरी है कि कारण दोष तथा बाधक ज्ञान से उसका कहीं पर अपवाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो न कोई कारण में दोष है और न स्वर्ग नरक आदि नहीं है, ऐसा बाधक प्रमाण ज्ञान ही है। 27:1। अथ सापि मुधा भ्रांति शून्य, यह जो ऊपर कहा है उसमें दोष दिखलाते हैं। अन्य शरीर में स्थित पिशाच की सबके अनुभव से सिद्ध पिशाचग्रस्त शरीर में पिशाच विषिणी प्रमा ज्ञानों के स्वतः प्रामाण्य होने से ही लोक में सत्य रूप से प्रसिद्ध हैं। वह भी यदि सत्य न प्रमाणित हुई तो फिर मदिरा पीकर उन्मत्त बने हुए पुरुष की प्रतिभा भी कदापि सत्य प्रमाणित न होगी, जो मदशक्ति समन्वित द्रव्यगत मदशक्ति विषयक है। अमत्त पुरुषों के अनुभवसिद्ध अर्थों का खंडन करने वाले तुम ठहरे, तुम्हारी प्रमत्त पुरुष की प्रतीति से सिद्ध मदशक्ति का दूसरा कोई कैसे नहीं खंडन कर सकता। ऐसी दशा में तुम्हारी दृष्टांत असिद्धि के कारण ज्ञान में भूत गुणत्व की सिद्धि न हो सकने से परलोकात्मक स्थिति का यानी स्वर्ग नरक आदि स्थिति का तुम भला कैसे खंडन कर सकते हो। वर्टिकल बार 28। वर्टिकल बार सर्वजन प्रसिद्ध ज्ञानों का स्वतः प्रामाण्य होने से पिशाच है। यदि यह संवित सत्यार्थ है तो फिर मृत प्राणी का भी परलोक है, यानी कोई न कोई दूसरा लोक। पेज 342, 2062। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। यह अवश्य है, यह श्रुतिजन्य प्रतीति भला सत्य क्यों न सिद्ध होगी, क्योंकि जो युक्ति तुम उपस्थित कर रहे हो उसी युक्ति के बल से हम मृत प्राणी के परलोक का अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं। हमें युक्ति ढूंढने के लिए कहीं और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। 29 और सुनो, पिशाचग्रस्त की पैशाची ज्ञप्ति श्रुति समान किसी दृढ़तर प्रमाण से जन्य नहीं है, किंतु काकतालीय न्यायवत आकस्मिक है, अचानक उदित हुई है। ऐसी ज्ञप्ति भी यदि स्वानुभूत होने से प्रमा है तो फिर श्रुति आदि दृढ़तर कारणों के सहित विद्यमान परलोकार्थ संवित भला प्रमा क्यों नहीं है। वर्टिकल बार 30। वर्टिकल बार एकमात्र अपने अनुभव के बल पर अर्थसत्ता का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि युक्ति में रजत का अनुभव होने पर भी उसमें अर्थसत्ता नहीं दिखती, यह आशंका कर कहते हैं। एक जो संवित जिस पदार्थ की सत्ता को अपने भीतर जैसी जानती है, उस पदार्थ की सत्ता को वह अपने भीतर वैसी ही भलीभांति अनुभव करती है। शुक्ति रजत संवित स्वप्रतिभासकालिक अर्थसत्ता का अवगाहन करती है, परंतु पूर्वकाल की संवित का जब यह रजत नहीं है, इस उत्तरकाल की संवित से बाध हो जाता है, तब यह उत्तरकाल की बाध संवित सीप में चांदी की त्रैकालिक असत्ता बतलाती है। ऐसी स्थिति में प्रथम संवित के बल से रजत में प्रातिभासिक सत्ता रहे या द्वितीय संवित के बल से असत्ता रहे, इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि अनुभव से दोनों ही सिद्ध है। अनुभव का सहारा लिए बिना अर्थ के रूप का अपलाप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 31 वर्टिकल बार जीवित दशा में देह के उपस्थित रहने पर श्रुति आदि प्रमाण के बल से अथवा मृतदशा में देह के उपस्थित न रहने पर स्वप्नवत एकमात्र प्रतिभास के बल से परलोक है त्याकारक अनुभव स्वरूप संवित यदि अवश्य होगी ही, तो फिर उस मृत्यु से क्या। जीवित प्राणी के अनुभव से सिद्ध सत है और मृत के अनुभव से सिद्ध असत है, अथवा इसके विपरीत प्रकार से है, इसका अपलाप ही क्यों होगा। दोनों में किसी का भी अपलाप नहीं किया जा सकता। इस तरह श्रुति आदि प्रमाण हैं, यह सिद्ध हो गया। 32 यदि वह चार्वाक यह कहे कि कायाकार में परिणत हुए भूतों से संवित का उद्भव होता है, इसलिए शरीर के नष्ट हो जाने पर मृत प्राणी को पारलौकिकी बुद्धि ही न उत्पन्न होगी, तो इस पर उससे कहना यह चाहिए कि हे मित्र, संवित शाश्वत है, स्वतः सिद्ध है, प्रस्तुत उसकी सिद्धि के बल से ही वासनामय आतिवाहिक देह, तत्कल्पित स्थूल देह तथा बाह्य प्रपंच की पीछे सिद्धि होती है। वासना के सिवा कोई अन्य दृश्य प्रपंच की सिद्धि में हेतु नहीं है, इसलिए संवित की उत्पत्ति देह के अधीन नहीं है। यह सूचित करते हुए महाराज वशिष्ठ जी उस चार्वाक के प्रति वचन का उपसंहार करके वासनाया विलीनायाम दर्शन मुपाकता है इत्यादि श्लोक से पहले जो यह उपक्रम किया गया है कि एकमात्र वासना के क्षय से ही संपूर्ण दृश्य का उच्छेद होता है, इस उठाई गई बात का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव करते हैं। पेज 343 सर्ग 79 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2063। इसलिए 8 ज्ञान स्वभाव परमात्मा स्वप्रकाश स्वरूप होने से स्फुरित होते हुए समस्त व्यवहार से पहले निज स्वरूप भूत संवित को जानता है जो स्वतः नित्य सिद्ध है, जैसे अग्नि अपनी उष्य प्रकाश रूपता को जानती है। उसके बाद वासनाओं की उत्पत्ति में उपादान कारण सर्वजगत की वासनामय आतिवाहिक देह को जानकर फिर स्थूल देहादि संसार के भ्रम को देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पूर्व सिद्ध संवित की सिद्धि देह के अधीन नहीं है। 33 अतएव एकमात्र वासना के क्षय से ही सूक्ष्म श्रीरक्षय द्वारा संपूर्ण अनर्थों का क्षय सिद्ध है, यह कहते हैं। वासना के क्षय से दृष्टा, दृश्य और दर्शन रूप रोग शांत हो जाता है था वासना की सत्ता रहने पर यह संस्कृति नामक पिशाचिका उदित होती है। 34 हे श्री रामचंद्र जी, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को संसार रचने की इच्छा 2 उत्पन्न होती है। तदंतर पूर्वकाल की जगत वासनाओं का जगत रूप से उद्भव होता है, इसलिए वासना की शांति को आप निवारण समझिए और उसकी सत्ता को संसार रूप भ्रम जानिए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह कहिए कि वासना उत्पन्न कैसे हुई। ब्रह्म से तो वह उत्पन्न हुई नहीं, क्योंकि उसके तो तदेतद् ब्रह्मा पूर्वम्न परमनंतरम बाह्यम इत्यादि श्रुतियों से कारण होने का निषेध है, तथा असंग कूटस्थ और अद्वय प्रतिपादक श्रुतियां भी इसी का समर्थन करती हैं। पूर्वकल्पीय जगत से वह वासना उत्पन्न होती है यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रलयकाल में स्वयं नष्ट हो जाता है उसमें दूसरे को पैदा करने की शक्ति ही कहाँ रह सकती है। यदि यह कहिए कि प्रलय में जगत नष्ट नहीं होता, वह स्वयं ही चरम भाव विकार से सूक्ष्म होकर स्थित रहता है, इसलिए उसकी उस तरह की स्थिति ही वासनात्मक प्रलय है, तो यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि इस पर मैं आपसे यह पूछता हूँ कि वैसी जगत की स्थिति क्या प्रलय में अपनी सत्ता से रहती है या ब्रह्म की सत्ता से। यदि आप यह कहें कि अपनी सत्ता से रहती है, तो आपके इस पक्ष में सदैव सोमेद्मग्र आसीदेक्मेवाद्वितीयम् इत्यादि श्रुतियों से विरोध पड़ता है। अब रहा आपका दूसरा पक्ष, इसमें हमारा यह कहना है कि जो स्वतः असत है वह भला दूसरे की सत्ता से स्थित रहता है, यह कहना तो एक जबरदस्त मिथ्या प्रलाप ही होगा न। इसलिए दोनों पक्ष में सृष्टि और प्रलय में कोई विशेष आपत्ति न होने से अभासमान की सत्ता प्रसिद्धि के अभाव में जगत नष्ट होता है और स्थित भी रहता है, यह कहना तो वत्तो व्याघात दोष से ग्रस्त ही है। ठीक है, यह सब आपका कथन हम मान रहे हैं। सुनिए, प्रलय या पूर्वसर्ग में वह वासना उत्पन्न ही है यह आप कैसे कहते हैं, यह तो अर्थात चूंकि वेदादि प्रमाण सिद्ध हो गया है तथा ज्ञानों में स्वतः प्रामाण्य की सिद्धि हो चुकी बटा है, इसलिए तेरह तदैक्षक बहुस्या प्रजाए इत्यादि श्रुति देखिए पेज 344। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। आप कह नहीं सकते कि वह वासना उत्पन्न नहीं है, क्योंकि असंग अद्वय परब्रह्म में अनुत्पत्ति तो आप पहले ही कह चुके हैं। फिर भी अद्वितीय ब्रह्म बोध के उपाय रूप से जब तक बोध नहीं हो जाता, तब तक के लिए आप कृपा कर वह वासना भी पहले किसी एक निमित्त से अवश्य उत्पन्न हुई है, यह स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि बिना कारण के जगत की उत्पत्ति नहीं होती, यह शास्त्र सिद्ध है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद तो फिर सारा संसार ही सदरूप ब्रह्म है और वह वासना भी पर ब्रह्म स्वरूप ही है। 36। बिना असंग अद्वय ब्रह्मा का श्रुतियों से परिज्ञान किए वासना की अनुत्पत्ति बतलाना उचित नहीं है। ब्रह्मा का परिज्ञान हो जाने पर तो संपूर्ण संशयों के बीजभूत अज्ञान का उच्छेद हो जाने से निर्वाण ही संपन्न है। इसलिए वासना की उत्पत्ति आदि में अनुपत्ति की शंका करना ठीक नहीं है, इस आशय से कहते हैं। इतना जो यह परिज्ञान है उसी को तत्वज्ञ लोग निर्वाण कहते हैं। इसलिए हे राघव, इस ब्रह्मा के विषय में जो प्राणी का अपरिज्ञान है उसी को आप बंध समझिए। 37। वर्टिकल बार विज्ञान घन यह आत्मा ही प्रकाशात्मक और अप्रकाशात्मक भी है। ज्ञात होने पर यह स्वयं ही स्वप्न रूप से अंदर स्फुरित होता है, तथा ज्ञात न होने पर यानी श्रुति आदि प्रमाण लाभ के पहले यह बिल्कुल स्फुरित नहीं होता। 38। वर्टिकल बार मैं बद्ध हूँ इस भावना से बंध दर्शन और मैं नित्य मुक्त हूँ इस भावना से मोक्ष दर्शन। जब आत्मा को अत्यंत कोमलात्मा एकमात्र संविदंश के परिवर्तन मात्र से प्राप्त होता है, तब भला उसके साधन में क्लेश ही कितना है। वर्टिकल बार 39। इसको परीक्षक लोग व्युत्थान और समाधि तथा व्युत्थान और सुषुप्ति के द्वारा स्पष्ट देख सकते हैं, इस आशय से कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, संवित को यानी चित्त की वृत्ति को बहिर्मुख कर देने पर बंध और उसको समाधि द्वारा आत्मा में लीन कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता है। संवित के उद्बोधन रूपी उदर वाला यह असत संसार सत के समान भासता है। इसका तात्पर्य यह है कि चित्तवृत्ति को बहिर्मुख कर देने पर यह असत संसार सत के समान भासित होता है। वर्टिकल बार 40। वर्टिकल बार सुप्त और अजड़ वेदन मोक्ष कहलाता है, तथा प्रबुद्ध वेदन को तत्वज्ञानी लोग बंध कहते हैं। इसलिए इन दोनों में आपको जिसकी इच्छा हो उसे चुन लीजिए। 41। हे श्री रामचंद्र जी, बंध मोक्ष आदि की सारी शंकाएं छोड़कर आप निवारण रूप वासना शून्य अनंत अनादि स्वच्छ बोध स्वरूप अद्वैत और ऐक्य से रहित अशून्य परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप बनकर आकाशकोश के सदृश विशद अंतःकरण से युक्त शांत एवं बंधन से बिल्कुल मुक्त होकर स्थित रहिए। 42। 2064। 79वां सर्ग समाप्त।